En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Morten, jeg vil gerne se en reklame sammen med dig. Ja. Det er for Apples nye brille, der hedder Apple Vision Pro. Og i starten af reklamen, der ser man en langhåret, skægget mand stå i et køkken. Og så tager han simpelthen den her brille på. Det ligner en skibrille. Ja. Og pludselig kan han se alle mulige computerting, der dukker op. Apps, han kan trykke på lige ud i luften foran ham. Han står og kigger på et surfbræt, tror jeg, som han er i gang med at designe på. Og mens han står der ved kogeøen og designer sit nye board, så kommer hans pige, faren ind i lokalet og råber far og skyder en fodbold hen til ham. Oh! Og den kan han da godt lige drible med. Og så skyder han tilbage til hende. Og så går han ellers tilbage i sit Apple-univers igen. Kunne du godt tænke dig at leve sådan? Ja, det tror jeg rigtig godt, jeg kunne. Det her er tech-ekspert Morten Havlik. Ifølge Morten er Apples nye brille et kæmpe teknologisk fremskridt. Den kommer 100% til at revolutionere verden på samme måde, som den første iPhone gjorde. Men jeg tænker, kommer den virkelig til det? Gider folk rende rundt med en computer spændt fast til ansigtet? Og hvis de gør, er det så virkelig en revolution, vi har brug for? I en verden, hvor vi i forvejen konstant kigger ned i hver vores skærm. Det taler jeg med Morten om i dag. Velkommen i Pilestræde. Morten, hvordan vil du egentlig præsentere dig selv? Jeg tror, jeg vil starte med VR. XR entusiast, men derudover så ekspert er jo sådan et mærkeligt ord, men jeg har i hvert fald arbejdet inden for industrien her med VR og AR inden for de sidste 8 år. Og allerede her tror jeg, at det flyver lidt hen over hovedet på mange af vores lyttere. Hvad er en VR XR ekspert? Ja, så der er jo nok mange, der måske har set Pyrus i slutningen af 90'erne og ved om det her med briller, man kan tage på og komme ind i en anden verden. Det er jo det, vi kalder for VR eller Virtual Reality. Og XR er i virkeligheden den naturlige evolution af VR-industrien. Så hvor vi i gamle dage sad med nogle kasser på hovedet og kun kunne se det, der var inde i kassen, så er kassen ved at blive gennemsigtig, og vi begynder at kunne se virkeligheden rundt omkring os. Og når vi så tager sådan noget som det sammen med, nu kommer der nogle andre nye nørdeord, computer vision og kunstig intelligens og ting og sager, men så begynder vi at kunne arbejde med computeren og virkeligheden, der ligesom flyder sammen i én ting. Så du er faktisk ekspert i at få det digitale og det virkelige til at smelte sammen? Ja, og også ekspert i, hvordan man kan lave nogle af de her gamle VR-oplevelser, uden man bliver helt søsyg og får det mega dårligt, som man desværre også kan gøre, hvis man ikke får lavet noget godt. Okay. For nylig, så blev den her brille fra Apple Vision Pro, præsenteret. Hvad tænkte du, jeg går ud fra, at du sad og så præsentationen? Hvad tænkte du, da du så det? Jeg var super, super op at køre over det. Altså, jeg har jo ventet spændt på, at Apple ville komme ud med nogle briller. Vi har jo godt lidt i industrien vidst, at der blev arbejdet på dem, men det er jo som regel sådan noget, der foregår i hemmelighed, uden man må dele noget med andre. Hvordan vidste du, at der blev arbejdet på brillen? Apple har i virkeligheden hyret en masse rigtig dygtige teknikere inden for det her felt, og blandt andet også nogle danskere, som sidder og arbejder på det. Det er sådan et hold af et par hundrede rigtig dygtige teknikere, der har brugt det, i hvert fald de sidste 5-4 år på at bygge den her device. Har du selv prøvet brillerne? Jeg har ikke selv prøvet brillerne, men jeg har prøvet nogle, der er rigtig tæt på, og det kan vi måske komme lidt ind på senere, men Apple findes jo ikke i et vakuum. Der er en masse andet teknologi rundt omkring Apple. Og nogle af de briller, som læner sig mest op af dem her, det er sådan nogle briller, som i dag koster 120.000 kroner. Men du vidste godt, den var på vej. Der var mange mennesker, som du kendte i miljøet, som formentlig har arbejdet på det her produkt. Ja. Hvor stor en teknologisk udvikling er Apples nye brille? Altså ud fra et teknisk synspunkt, der er det nærmest vanvittigt. De her nye briller her, de kommer til at ændre vores måde at interagere med digital indhold på, helt ligesom iPhone gjorde. Og de fleste mennesker har jo en smartphone i dag, hvis ikke lige en iPhone. Det har jo virkelig været en revolution. Tror du på samme måde, at folk kommer til alle sammen at rende rundt med sådan en brille her på? Jeg tror, hvis vi kigger 10-15 år ud i fremtiden, så vil det her begynde at være noget, der er almandseje. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. I Apples reklamer, der taler de om det, de kalder The Era of Spatial Computing. Hvad er det? Jeg tror, man skal forstå rummelig computing, som nok vil være det tætteste danske begreb, som et vision for, hvordan verden skal se ud, når den digitale verden ikke længere lever bag skærme, men i virkeligheden hopper ud og oven på virkeligheden. Og når det ikke er en lukket oplevelse, du har en og en med din telefon, men det kan også være delte oplevelser, hvor du i et hjem sidder og ser den samme film på den samme skærm og sådan nogle ting. Mm-hmm. Hvad er forskellen på spatial computing og så augmented reality? Jeg tror, at der er mange, der har prøvet VR-briller. Og der er jo sådan en demo her, hvor man går ud på en bjælke på et højhus og kigger ned. Og selvom alle ved, at de har VR-briller på, og det er fantasi, og det er computerspil og sådan noget, så bliver folk virkelig bange i deres grundvold. Altså det er noget, der kan få give gåsehud og sådan nogle ting og sager. Og det er det samme, vi ser, når vi begynder at lave sådan en extended reality her. I stedet for, at det er en leg, du leger, hvor du godt ved, at det, der er på din skærm og bliver processeret ud i virkeligheden, er lidt en lille gimmick. Så når du har de her briller på, og det fungerer absolut bedst, så har du en oplevelse, som nærmer sig noget, der er uigenkendeligt for virkeligheden. Og det gør bare, at vi arbejder, og vi føler, og har et helt andet en helt anden forbindelse til det her indhold, end hvis det bare er på en lille skærm foran os. Så man kan faktisk ikke skelne mellem virkeligheden og det digitale? Det er i hvert fald der, vi ender, men det vi er tæt på nu. Lad os sige det på den måde. Hvis du kommer en person i de her briller her, kommer løbende imod dig, så vil du dodge med din krop, for ikke at han løber ind i dig. Mm-hmm. Det er et eksempel på, hvordan det er anderledes, end når du kører på en telefon. Mm-hmm. Når du kigger rundt ind i brillen og vælger ting, så bruger den noget, der hedder eye-tracking. Og fordi at på grund af brillen har så kraftig computerkraft, så går det så stærkt, at det næsten virker, som om den læser dine tanker. Så når du kigger på et objekt ind i den her verden, og gerne vil markere den eller arbejde med den, så fordi at dine... Når du kigger et sted hen, så registrerer hjernen det faktisk først efter, du har gjort det. Altså, vi efterrationaliserer for os selv ind i hjernen. Mm-hmm. Men fordi computeren er så hurtig, så når du kigger på noget, så er den allerede markeret, når du registrerer, du har kigget på det. Så den er ligesom, den er foran din intention i virkeligheden. You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Prøv at give mig et konkret eksempel på, hvad det her eye-tracking kan. Jeg tror, når du skal forestille dig, at du går ind i dit hjem og har brillen på, og så kan det være, at du vil spille guitar, så du går hen mod din guitar, men uden at have startet noget app op eller noget som helst, så fordi du har kigget på guitaren, så åbner dit øveprogram frem, og den viser, hvor du skal røre hen på guitaren for at spille forskellige sange, og hvor godt du spiller i forhold til sidste gang. Når du er træt af at spille guitar, så går du op, kigger mod dit køkken, automatisk kommer din kostplan frem, den har tracket, hvad du har spist, fordi det har den jo set med det kamera, der er på dit hoved, og så siger den, det kan være, at du skal overveje at undgå fastfooden i aften, men gå i den anden retning. Eller den siger, tillykke, det er måske tid til, du kan tweet dig selv lidt mere. Så når du går hen i sofaen for at sidde og slappe af, så kan det være, der hopper små hologrammer op af dine venner, som den ved også sidder lige nu og hygger sig, og de er faktisk i gang med at se en serie sammen. Og så går I ind og begynder at se den sammen, og til sidst, når du så måske er på vej til seng, og i seng om aftenen, jamen, så kan det være, at du kan genopleve nogle af de minder, du har haft i løbet af dagen holografisk, som om du står der igen. Your photos can be life size. Or any size. So your living room becomes a gallery. And panoramas wrap around you, as if you're right where you took them. Det kan også være, det er bare mig, der er lidt gammel, men jeg synes, det lyder utrolig stressende og en lille smule irriterende. Jeg tror, der er mange, der har et forhold til teknologi nu, som er løbet lidt af sporet. Altså, jeg tror, vi alle sammen, vi er også, har sådan et post-traumatisk tech-stress lige i øjeblikket. Og jeg tror, man skal prøve at se det her som en device, der prøver at komme over det. Altså, det er virkelig et forsøg på at sige, kan vi stoppe med at have nogle stress-devices i vores lommer og firkanter ting og sager, og gøre teknologien så naturlig og så menneskelig som overhovedet muligt. Sådan, så det ikke handler om, at vi skal begynde at bøje os ind og arbejde, ligesom teknologien arbejder, men teknologien begynder at arbejde mere og mere, som om vi arbejder. Hvorfor skulle det give mig mindre stress, at den device, som hele tiden vil have min opmærksomhed. Den ikke bare ligger i min bukselomme, men er spændt fast på mit ansigt. Jeg tror ikke, den kommer til at være spændt fast til dit ansigt hele tiden, først og fremmest. Nej, men lad os nu sige, at den er. Det er, jo, det er jo på en eller anden måde din fremtidsvision. Ja, så det selv, at om måske 5-10 år, så vil rigtig mange af os gå rundt med de her briller på. Godt vil vi komme på hele tiden. Mm. Men når vi har dem på, Morten, jeg er bare nysgerrig her. Du siger, at det kan simpelthen være et skridt videre, altså skridt væk fra den her situationen nu, vi har med meget stress på grund af de her teknologiske apparater, som hele tiden kræver vores opmærksomhed og får os til at gøre ting. Hvorfor skulle sådan en brille give mig mindre stress og distrahere mig mindre, end de ting gør? Jeg tror, vi kan starte med et eksempel, der er sådan lidt empiri under. Lad os tage sådan noget som, hvordan vi interagerer med hinanden online i dag. Altså, jeg er en af de her mennesker, der bruger Twitter. Jeg har været på Twitter siden 2008. Jeg har kun 400 følgere, så det går ikke super godt for mig derinde. Men samtidig så er jeg også sådan en af de der typer, der sådan råber lidt for meget af andre og er lidt for irriteret af andre, ikke? Og ja. Det gør jeg jo også nogle gange, fordi jeg ikke rigtig tænker på konsekvenserne af det. Men der er lavet studier, der viser, at når vi kommunikerer med hinanden, i for eksempel VR, og vi står og kigger på hinanden og ser hinandens ansigter, når vi snakker, så har vi en helt anden måde at arbejde med hinanden på, og en helt anden måde at kommunikere på. Forestil dig Twitter, i stedet for at du tager din telefon op, og det er en masse firkanter med tekst ved siden af hinanden, så kan det være, at Twitter er en kø af folk, der står bag hinanden foran dig, når du sidder i sofaen, og så går de hen, og så siger de det i det tempo, og det semleje, det har. Så ej, sikke en god dag, det var her, eller ej, hvor er blækkortekonen. Det lyder som det vildeste mareridt. Det lyder som noget, jeg aldrig nogensinde vil have lyst til det der, Morten. Ja, jamen, så kan det være, at du ikke er i målgruppen til det. Altså, jeg tror, der er mange... I virkeligheden, tænk på det her med, når folk står i række og står og præsenterer sig selv. Det lyder lidt mere som TikTok, eller som TikTok i dag, faktisk. Fordi det er jo lidt det her med, du kører, og så kommer der et nyt menneske frem og præsenterer sig selv. Mm-hmm. Så det er måske næsten et bedre eksempel. Ja. Da vi skulle udvikle den her podcast, ja. Podcasten Pilestræde, der havde vi en konsulent på besøg, og han stillede os et spørgsmål, som jo umiddelbart lød meget enkelt, men egentlig var ekstremt svært at svare på, nemlig... Hvilket problem løser I for lytterne? Mm. Lad mig stille dig det samme spørgsmål i forhold til den her brille. Hvilket problem løser Apple-brillen for os? Jeg tror, Apple-brillen løser to meget specifikke problemer. Den første device, vi ser her nu, som koster de her 40-50.000 kroner i Danmark, den handler rigtig meget om at få lavet en masse nyt indhold inde i den her platform. Men når vi tager det lidt større helikopterperspektiv på og siger, hvad er det for nogle problemer, den her teknologi løser generelt, så er det det, vi vil kalde på godt Silicon Valley-dansk, en enabler, den muliggør alting. Og i virkeligheden, når jeg siger alting, så er det næsten ikke en overdrivelse. Mm. Forestil dig en verden, hvor hvem som helst, lige meget hvilken midler de har. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der er på vej ud på nogle rigtig fede sommerferier lige nu. Det er der nogen, der har råd til. Det er der nogen andre, der ikke har råd til. Jeg tror, den kommer til at enable en masse muligheder for folk, der ikke har dem i dag. Apple for eksempel har købt en virksomhed, som filmer NBA basketball over i Amerika. Og der er jo de her front row tickets, altså hvor man sidder på allerforreste række, som folk betaler over, hvad der svarer til 100.000 vis af danske kroner for. Ja. Og så kan man sidde ved siden og se, at JC sidder og smiler, når der bliver scoret med det rigtige hold og sådan ting. Det med, at alle mennesker kommer til at kunne sidde der. Det er et ret godt eksempel, men forestil dig, at det ikke bare handler om underholdning, det handler også om at få en læge, en sygeplejerske, ud og behandle dig i hjemmet, som de er til stede. Det kommer til at have folk, som sidder på hver side af planeten, til at kunne være sammen. Det kommer til at åbne op for en helt ny måde at lave uddannelse og undervisning på. Vi snakker meget om, at skolerne i dag, det er sådan noget, hvor vi sidder på rækker og sidder og kigger ned i skærmen. Vi kommer til at bolde os rundt og kunne løbe rundt og spille basketball inde i atomer og komme ud i rummet og ting og sager. Så det kommer til at være en kropsliggørelse af den digitale virkelighed, som kommer til at åbne op for uendelige muligheder for en masse mennesker, der ikke har dem i dag. Når jeg ser den reklame med familiefaren, der står i sit køkken og tager den her skibrille på, så laver han mad og designer surfboards på hjemmesider, og så spiller han også lige lidt bold med den ene fod sammen med sin datter, så tænker jeg, er det noget, folk virkelig gerne vil have? Tror du, folk har tænkt sig at tage digitale skibriller på, som man kan kalde det, og kigge på hinanden gennem en gennemsigtig computerskærm, som jo, så vidt jeg forstår, ikke rigtig er gennemsigtig. Det billede, du ser øjnene på udsiden, er faktisk et fotografi af dine billeder. Det er lidt creepy, synes jeg. Er det noget, folk længes efter det her, den måde at leve på? Jeg tror, det er vigtigt at sige, det her med, at man ser øjnene igennem en skærm, det er en ting, vi kommer til at udvikle os fra. Vi har allerede i dag noget, der begynder at nærme sig gennemsigtige skærme. Så du skal nok få nogle gennemsigtige blatter. Det kommer nok til at ligne lidt ligesom de sikkerhedsbriller, vi har på nytårsaften. Det er nok den form, faktisk, du skal forestille dig i fremtiden. Ja. Men helt konkret i forhold til spørgsmål og måden at arbejde på, så tror jeg, at rigtig mange de blev sendt hjem her nu under lockdownsene og endte med at sidde hjemme på nogle hjemmekontorer, der blev bygget op og fik lidt ondt i ryggen og var lidt træt af børnene og boblede sig lidt ind. Jeg tror, det her er en måde at sige, kan man gentænke det her på? Kan vi få en helt ny måde at arbejde på, hvor du faktisk kan stå i køkkenet og lige have noget kørende i baggrunden og sådan nogle ting? Og så kan det godt være, barnet kommer ind. Og så den bedste slutning på den der reklame havde været, hvis han havde taget brillen af og så var løbet med barnet ud for at spille fodbold. Ikke? Ja, og jeg spørger så, om du tror, folk bliver mere eller mindre nærværende i deres familier, hvis de render rundt med de her briller på? Jeg tror, vi bliver mere nærværende. Mere nærværende? Jeg tror, vi undervurderer, hvor meget tid, når vi er i et rum sammen, der går med at kigge ned i skærmen, hvor vi ikke kan følge med og ved, hvad hinanden oplever i dem. Og hvorfor ændre brillen på det? Fordi jeg kommer vel ikke til at kigge mindre i min skærm, når den er lige foran ansigtet. Så kan det være, at I har en delt oplevelse sammen i rummet. Eller i hvert fald, at du sidder med en ordentlig positur og kigger ud i rummet og har et åbent kropssprog. Jeg kan love dig for, at i mit hjem for eksempel, med de børn, jeg har, der kommer vi ikke til at have en delt oplevelse. For det er det, mine børn gerne vil have en oplevelse af, er ikke det samme, som jeg gerne vil have en oplevelse af. Det kan jo, uden at skulle lyde alt for sci-fi, det tror jeg også lidt kommer til at ændre sig. Jeg tror, vores underholdning i fremtiden bliver noget, der bliver genereret specifikt til os som husstand. Af noget kunstig intelligens, der laver det, og så bliver det nogle delte oplevelser. Så er der et andet element i videoen, der skræmmer mig lidt. Det er, at på et tidspunkt, så trykker de også på brillen. Altså man kan se nogle børn, der sidder og leger, og så trykker den her familiefar på sin brille, og så begynder han at optage, hvad det er, børnene laver, så han kan gemme det til evig tid. Tror du, brugerne reelt har lyst til at rende rundt til en fødselsdag, for eksempel, med sådan en digital skibrille på, spændt på hovedet, og optage 3D-videoer af deres familiemedlemmer? Jeg tror, det er en unik mulighed for, hvis man har en mormor, der ikke er til stede og sidder op på plejehjemmet og måske kan deltage til festen og komme ind og have en mere oplevelse af det. I virkeligheden så er det jo ikke så forfærdeligt anderledes som den måde, vi fanger billeder på med telefoner i dag. Der er mange, der snakker om det her, men kommer Apple så til at eje dine minder? Det er ikke ret lang tid siden, jeg fik en pop-up på min telefon, hvor den sagde, hvis du ikke opdaterer din iCloud, så når den går i stykker, så mister du den for altid. Mm-hmm. Så sådan vil jeg sige, det er det allerede lidt i dag. Så vi rykker os lidt ud af det. Men i virkeligheden, alt det, jeg går og frygter, det er allerede en realitet. Jeg tror, min grundfortælling omkring den her teknologi plejer at være, at den er en mulig portal ud af den dystopi, vi allerede lever i dag. Okay, så jeg anerkender det, du siger med dystopien. Jeg anerkender faktisk, at vi er et sted, hvor vi er enormt fraværende i forhold til hinanden, hvor vi har bundet os op på nogle store tech-giganter, som administrerer vores data, hvor vi har en ekstrem kapitalisme, som udnytter den data på altså helt benhård vis. Mm. Det er der, vi er. Ja. Yeah. Du siger, at den her dims kan få os ud af den dystopi. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tror... Det er fordi, det er svært ikke at nørde helt ud nu. Du må gerne nørde ud. Okay, jeg må gerne nørde ud. Altså, så må du heller ikke rette mig, når jeg begynder at bruge mærkeligt ord nu. Det sted, vi er nu med den her teknologi i dag, med VR og AR og XR-teknologi, det er, at der findes to virksomheder, der producerer brillerne. Den ene, det er Meta. Det er dem, vi kender som Facebook i gamle dage. Den anden, det er nogen, der hedder ByteDance. Det var der ikke så mange, der kender, men det er dem, der ejer TikTok. De er de to mennesker, eller to virksomheder i verden lige nu, der producerer VR-briller. Så er der godt nok også Sony, der laver lidt til nogle PlayStation, der ikke kan så meget. Så ud fra sådan et privacy-synspunkt og sådan nogle ting, altså er, så er jeg super lettet for, at Apple går ind i den her arena lige nu, fordi de er i virkeligheden best of class i forhold til den måde, vi ser TikTok og Meta opføre sig på. Så bare ud fra den synspunkt, så er det for mig en kæmpe lettelse af en virksomhed, som tager privacy lidt mere alvorligt og ikke lige kan genskabe folks sms'er og ting. Altså, jeg kommer ind og er i den her arena. Så vi skal simpelthen være mere trygge ved at lægge vores liv og vores hukommelse og vores minder hos Apple, end vi skal være ved at lægge dem hos Meta. Og især ByteDance, som er TikTok. Altså, vi skal ikke undervurdere, at lige nu er de absolut største inden for VR og AR. Okay, så på den måde, det er et mere trygt sted at lægge sine private data. Ja. Men du har lovet mig, at det også er en vej ud af dystopien, at vi får den her brille på. Og med dystopien var jo også det her med, at vi er fraværende over for hinanden, vi bliver distraheret hele tiden, vi har en masse selskaber, som tjener benhårdt med penge på hver lille ting, vi tænker på nærmest allerede nu. Hvorfor er den her brille en vej ud af det? Brillen er en vej ud af det, fordi den gør det mere naturligt for os, den måde, vi arbejder med i den digitale virkelighed på. Et helt konkret eksempel, det kan være, at hvis du skal i dag vil lave en oplevelse, som skal køre på nogle af de her VR- eller AR-briller, så skal du have det godkendt, og det skal køre med den teknologi, som Meta eller TikTok bruger. Hos Apple, der har de åbnet for det, man kalder WebXR, så der er jo virkelig noget, alle kan udvikle og lave indhold til det. Og så kan du vælge, hvis du vil være grådig kapitalist og tracke, hvor folk kigger hen og interagerer med ting, så kan du jo gøre det, men du kan også vælge at lade være. Og det er en ny mulighed inden for det. Hvad tror du, dem, der gerne vil tjene penge, gør? Tror du, de vælger at benytte sig af den forretningsmulighed, eller tror du, de lader være? Jeg tror, at det er en helt lidt anden snak, men jeg tror, at vi inden for meget kort tid vil se, at vi begynder at beskytte vores data meget bedre, og få hjælp af blandt andet kunstig intelligens og nogle ting, og så er til at gøre det. Vi kommer til at have sådan nogle kunstig intelligent data guardians. Ja. Men det er jo den kunstig intelligens, som på en eller anden måde hjælper os her. Hvorfor hjælper? Du siger jo, at brillen hjælper os ud af den dystopi, vi lever i nu. Ja. Hvorfor er det brillen, der hjælper os ud af dystopien? Brillen er mødepunktet mellem den kunstige intelligens, den digitale virkelighed og den rigtige fysiske virkelighed. Det er ligesom treenigheden, der mødes der. Så når jeg kommer til at have hjælp af en kunstig intelligens til at forsvare mit data, så kommer det ikke til at være en chatbox på ChatGPT's hjemmeside, så kommer det til at være en avatar, der står foran mig og præsenterer det. i forhold til det, vi snakker om før med vores lidt usunde måde at være i kontakt med hinanden på de digitale medier. Så det er også meget naturligt, at hvis jeg skal sidde og se et person, der står og laver en præsentation for mig, eller siger et tweet, så kan det godt være, at det bliver lidt mindre. Altså, jeg kommer ikke til at køre i samme tempo, som jeg gør i dag på min iPhone, hvor jeg scroller igennem et evigt scroll reel. Okay, så det, jeg måske er mest bekymret for, det er den del af dystopien, som du siger, vi lever i nu, som gør os distraheret i vores nære relationer. Altså, at vi overfor vores børn eller forældre, vores søskende, vores nære venner, ikke rigtig er til stede, fordi vi hele tiden er forstyrret af Mark Zuckerbergs teknologi og Apples teknologi og alle mulige andre tech-giganters teknologi, som er designet til at trække vores opmærksomhed hen til sig. Mm. Det synes jeg er et problem for os mennesker i dag. Kommer Apple-brillen ikke bare til at forværre det problem? Jeg tror, den mulighed, der ligger her, og det er jo ikke noget, der er skrevet i sten, der kan gå i mange forskellige retninger, men den mulighed, der er her, det er, som jeg snakker om før, at det også kan kropsliggøre den her teknologi. Jeg tror, rigtig mange af de ting, du snakker om lige nu, det er også fordi, man sidder totalt spændt alle muskler med sin telefon i hånden og ikke rigtig er til stede. Men det her med, at teknologiske oplevelser bliver ting, hvor man er i hele kroppen, man går rundt, man bevæger sig, det er ude i den fysiske virkelighed, det kommer til at åbne op på en... Det gør det i hvert fald for mig, den måde, jeg arbejder med teknologi på i dag, gør, at jeg ikke er lige så fysisk klumpet, som jeg var før, og sidder med en masse bygget op frustration. Men jeg rent faktisk, når jeg ser noget, som gør mig lykkelig og glad, så kan jeg vifte med armene, og jeg er glad og interagere med det, og det får jeg så noget feedback på. Versus hvis jeg sidder og er frustreret over noget, så kan jeg få lov til at slå en knytnæve ned i bordet og bande lidt, og så får jeg noget feedback på den måde. Jeg er enormt glad for at tale med dig, Morten, og derfor jeg tror, det er enormt sundt for mig at møde en, som er så begejstret for teknologi, som du er, og som faktisk, du er jo en slags antitese til science fiction-serien Black Mirror. Black Mirror-serien, som mange måske kender fra Netflix, den handler jo om farerne ved at kropsliggøre teknologi. Du siger, at kropsliggørende teknologi, det er vejen frem. Det er frem. Og når jeg ser de her Apple-reklamer, blandt andet med det her med, at man kan optage alt, hvad man oplever i 3D og gemme det som en slags hukommelse, så kommer jeg til at tænke på et særligt afsnit af Black Mirror, hvor folk har sådan nogle chip indopereret, som gør, at de kan optage alt og genspille deres hukommelse. Har du set det afsnit? Det har jeg set. Mr. Foxwell, could you just rewind me the last 24 hours? Quad speed there for me, please. Og setupet er jo, at den her chip gør det muligt at optage alt, hvad man oplever, og så genafspille det igen og igen for sig selv og for andre. Og afsnittets hovedperson, en mand, han opdager faktisk sin kones utroskab. You have to show it to me, Faye. Why? Ved at genspille sin egen og hendes hukommelse. I'm sorry. Still on there, is it? So sorry. I can't say anything else. I love you. Og det ender helt galt. Hun går fra ham, og han er fanget i det her helvede, hvor han genspiller de her forfærdelige billeder af konen, der knaller en anden mand igen og igen og igen. Til sidst er han nødt til at tage en kniv og skære den her chip ud af hovedet for at slippe ud af det her rædselsscenarie. Tror du, sådan en mand har lyst til at købe Apples nye brille? Jeg tror, det er vigtigt med så... Tit, når man præsenterer ny teknologi eller snakker om det, så kan man jo tænke på alle de her forfærdelige muligheder, der er ved det. Men jeg tror, det er vigtigt at konkretisere og sige, at sådan en episode som den der handler om den teknologi, vi har allerede i dag. Altså, det handler om, når du tager din kærestes iPhone og åbner den op og ser hendes billeder og hendes beskeder. Så jeg tror ikke, den her teknologi, om det er en virkelighed, der er fanget i 3D eller 2D, gør den stor forskel. Men Black Mirrors pointe er jo ikke, at den teknologi ikke er der, det er du fuldstændig ret i, men at det bliver kropsligt gjort. Det er inde i min krop. Og mange vil se den her brille som en vej til det. Altså, vi er på vej til at kropsliggøre den her teknologi. Det er ikke alle, der er så begejstrede, som du er. Jeg tror, det er vigtigt, og det er jo derfor, det er fantastisk, vi har tænkt som Black Mirror, at prøve at kunne stille nogle af de her problemer op, så vi kan tænke over dem. Jeg tror, det vi kalder privacy eller privatliv, kommer til at være, altså, det er så meget mere vigtigt, end det nogensinde har været før. Og folk har i virkeligheden, og det har vi jo desværre set de sidste 15 år, ikke rigtig taget det seriøst. Selv i dag er der folk, der ikke rigtig gider at bruge tid på at få lavet et ordentligt password, eller få ryddet op i deres data, eller måske smider telefonen ned til genbrug. Men det bliver vel... Men hvorfor skulle det blive bedre med en ny device? Folks indstilling til teknologi, folks, hvad skal man sige, manglende fatteevne over for noget, der er ekstremt komplekst. Hvorfor skulle den pludselig blive bedre, fordi der kommer en brille på hovedet? Fordi jeg tror, som du siger, at det bliver lidt mere virkeligt, når det er noget, der bliver kropsliggjort, og når det bliver ægte. Ikke? Og det kan også være, at det simpelthen gør det mindre abstrakt for folk. En anden, der ikke er så begejstret for den her teknologi, det er Sebastian Gjerding. Han skriver i Information om Apples nye brille og har mange kritikpunkter. Et af dem vil jeg lige tage med dig. Han siger, ser man økonomisk på det, er Apples nye dims forudsigelig. Her handler det fortsat om at komme endnu tættere på brugeren, så hver eneste lille øjenbevægelse kan blive en datastrøm, kan markedgøres og kan blive genstand for profit. En opskrift, der i forvejen har gjort tech-virksomhederne til verdens vindere. Hvad siger du til det? Jeg tror i hvert fald, der er nogle ekstremt store udfordringer omkring, hvordan vi forsvarer vores data inden for det her felt. Jeg tror også meget, at den teknologi, som vi har set i brillerne, kommer til at løbe ned i resten af den. Så selv hvis du vælger ikke at have købt den nye Apple-brille, så tror jeg ikke, du skal vente mange år før, at din iPhone ved også, hvor du kigger hen. Og kan lave nogle af de samme tricks. Så på den måde kommer teknologien til at smelte ud på mange af de andre. Men så mangler du stadig at sandsynliggøre over for mig, hvorfor brillen gør det her bedre. For du har lovet mig, at det er en vej ud af dystopien. Ja. Jeg synes bare, det lyder som en forstærkning af dystopien. Ja. Den måde, vores data er allerede nu kapitaliseret på. Ja. Hvorfor skulle det blive et mindre marked af, at vi spænder den kapitalisering fast på hovedet? Det er sådan set det, jeg prøver at sige. Det tror jeg nu heller ikke, det bliver. Altså inden for sådan et dataøkonomisk synspunkt, så tror jeg faktisk ikke, det kommer til at ændre sig forfærdeligt meget. Mm. Altså, jeg tror meget mere, det kommer til at... Når jeg snakker om, det er en vej ud af dystopi, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er overvågningskapitalismen, det er vejen ud af. Men det handler mere om den måde, vi til dagligdag interagerer med teknologien på. Og jeg skal ikke være bekymret for min kontakt til mine børn. Vi får faktisk et nærere forhold af at tage brillerne på. Det vil jeg forudse, men nu kender jeg ikke lige helt forholdet, men der er dine børn, og sådan, jeg skal ikke love for meget. Men jeg tror i hvert fald, det er en mulighed. Og det her med, at vi i stedet for at gå ind i en Roblox-virkelighed og rende rundt og lave noget der, måske kan løbe ud i haven og så få lov til at spille laserdisk, men i level 2000 og noget, der minder lidt mere om World of Warcraft, end at spille Ludo sammen. Altså jeg tror pludselig, vi kommer til at have nogle sociale oplevelser, som slet ikke har været mulige før. Vi kommer til at få mere lyst til at være sammen, når vi har briller på. Vi kommer i hvert fald til at kunne hæve vores sociale interaktion, sådan så den måske begynder at kunne konkurrere med nogle af de ting, vi oplever i vores sorte små devices i lommerne i dag. Kommer der til at være et argument tilbage for overhovedet til brillerne af? Jeg tror, der er mange, der snakker om, at fremtiden er det sådan noget, hvor vi mega bæredygtigt hopper ind i en Matrix og et batteri for robotterne. Det tror jeg nu ikke på. Men jeg tror, at hele den her samtale med at sige, at virkeligheden er mere ægte, fordi at der ikke ligger digital indhold på. Jamen, når folk genhører det her om 10 år, så siger de kæmpe boomer. Den første version af Apple Vision Pro udkommer næste år, og vil koste formentlig omkring 45.000-50.000 kroner. Skal du have et par? Jeg skal nok have to stykker, ikke? Så både mig og kæresten kan sidde og se film sammen. Ikke? Morten Havlik, tak fordi du kom. Det var så lidt. Og rigtig god sommer. Tusind tak. Ude i den virkelige verden. Måske. Det var Pilestræde for i dag. Husk, at vi har et spændende interview til dig hver mandag her i juli. Til august er vi tilbage for fuld kraft. Redaktionen er Mads Klint, Bo Lange, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god sommer. Vi høres ved. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.